द्वे देवान अबाध्यदिति मंत्र पद द्वे देवान अबाध्य मंत्र था उसी का अनुवाद के व्याख्या कर रहे हैं। ये द्वे अन्य सृष्टवा देवान अबाध्यत कहते जो दो अन्नों को सृष्टि कर गए देवताओं के लिए विभाजन कर दिया था प्रजापति पिता ने कहते वे दो कौन है कहते द्वेति उच्चेत है उसी को व्याख्यान कर रहे हैं हुतंच प्रहुतंच हुतमिति अग्नौ हवन प्रहुतमिति हुत्वा बलिहरण हुतम शब्द लेना अग्नि में हवन करना और प्रहुतम शब्द लेना है बलिहरण जो हवन के अनंतर जो देवताओं के लिए बलि प्रदान किया जाता है वो लेना द्वे अन्य उत प्रवृत देवान अबाधित पिता इसलिए इन दो अन्नों को हुत और प्रहुत नामक इन दो अन्नों को पिता ने देवताओं के लिए विभाजन कर दिया था। तस्मात ये तो ही अभी काल है इसलिए आज के समय में भी गृहण काले देवेभ्यो ये तो ही अभी काल उसके साथ जुड़ेगा गृहण देवेभ्यो जुहपति देवेभ्य इदम अन्नम अस्वागत मान मनवाना जुहपति इस समय में भी गृहस्थी लोग देवताओं के लिए हवन करते हैं अर्थात देवताओं के लिए इदम अन्नम यह अन्न हम लोगों के द्वारा देने योग्य है दीयमानम भवति ऐसा मानते हुए जुहोति देवेभ्य ज्योति व्याख्या भाष्यकार ने किया देवेभ्य जुहोति करते है देवान उद्देश्य अग्नो हवनम कुरुते देवताओं को उद्देश्य करके अग्नि में यह अन्न देवता के लिए है इदम न मम ऐसा बोल करके वो आहा कर देते हैं। प्रजुहति का मतलब तो आप बलिहरण चक्रवर्तः हवन करने के बाद देवता के लिए भोग भी लगा देते हैं बलि भेंट पूजा कर देते हैं। अथु अपि अन्य आहु लेकिन दूसरे लोगों का कहना है यहुत प्रवचित कर दर्श परमास ले लेना अथु अपि अन्य आहु दूसरे लोगों का कहना है द्वे अन्य पितरा देवेभ्यः प्रत्य पिता के द्वारा देवताओं के लिए दो अन्न प्रदान किया गया है न उत प्रभुते उत प्रभुत को नहीं मानते किंतु क्या किं कर रही दर्श पूर्णमास दर्श पूर्णमास है दर्श एक पूर्णमास दो यही दो चीज है देवताओं के लिए यज्ञ अन्न रूपेण विभाजन प्रजापति पिता ने किया था ऐसा लोग कुछ लोग अर्थ करते हैं। उनके पास हेतु क्या है दीप्त श्रवण अविशेषात दीप्त का जो श्रवण है ना समान द्वे अन्य द्वे देवान ऐसा कहा दृश्य प्रणवास वहां भी द्विवचन है दीप्त जो श्रवण है वो दोनों में समान होने के नाते नीचे टिप्पण का इसलिए कहते देखिए द्वित्वेति द्वे देवानित्यत्र द्वित मात्रम श्रुतम तच्च हृत प्रहृतयो दर्शप्रणमयोश्च अविशिष्टम द्वे देवान में जो द्वित्व श्रुत है वह हुत प्रहुत में भी द्वित्व है दर्श प्रणवास में द्वित्व अतः पूर्व पक्ष प्रसिद्धि इसे पूर्व पक्ष की आशंका हुई अब अत्यंत प्रसिद्धि किसमें लिया जाए अत्यंत प्रसिद्धत्वाच्छ तब हेतु ने कहा है दूसरी हेतु दिया पूर्व पक्ष ने अत्यंत प्रसिद्धत्वाच्छ एक तो द्वित्व श्रवण अविशेषक और अत्यंत प्रसिद्धत्वात क्योंकि वो भी दो ही है ना हुत प्रभुते ऐसे बोला द्विवचन वहां भी हो जाएगा द्वितीय श्रवण बराबर हो गया तब द्वितीय ने प्रसिद्ध कहा है दर्श प्रणवास नहीं है हुत प्रभुत में नहीं है साधारण शब्द ने सर्वान्नस्य गृहात् तस्मिन् आद्यत्वेन स्मार्तान्नस्य अंतर्भावात् तदनंतरं द्वे देवानिति देवान्नयोः उक्तत्वात् क्योंकि पहले साधारण शब्द के द्वारा सर्वान्न ग्रहण हुआ उसमें आद्यत्वेन स्मार्तनों को भी ले लिया अंतर्भाव उसके अनंतर क्या किया आपने द्वे देवान करके मूल मंत्र में विभाग पहले साधारण बाल में द्वे देवान कहा हुआ है यदि देवान में और उपतत्वात ऐसे देवताओं के लिए स्रोत अन्न ही लेनी पड़ेगी यहाँ खुद तो प्रहुत नहीं ले सकते खुद प्रहुत में समस्या क्या होता है स्रोत और स्मार्त दोनों आज कि हुत क्या है वो स्रोत है और प्रहुत क्या है स्मार्त और ये क्यों श्रोत आएगा दर्श पूर्णमास का नहीं और स्मार्तों का पहले लिया साधारण अंग के अंतर्गत स्मार्त अन्नों को पहले साधारण अन्न के अंदर जीवों के अंदर खाने योग्य कह दिया, वो स्मार्त अन्न दिया गया जो अनग्रिक अन्न, अनग्निक अन्न, अग्नि में नहीं डालने वाला अन्न, उसे स्मार्त अन्न, वो अन्न रूप में अपने पूर्व में ग्रहण किया, साधारण अन्न के अंतर्गत ले लिया है अशास्त्री कह करके। और फिर यहाँ करके क्यों आप उसी को ले रहे हो, दो बार प्रभुत्व क्यों घुसा रहे हो, ये पूर्व पक्ष का अपना आशय है। समस्या यहाँ पर भी दिया भूत प्रभुत्व लेते स्मार्त अन्न तो यहाँ भी घुस जाएगा, ये चकार का बात उसके द्वारा कहने का अभिष्ट था, भूत प्रवृत्ति प्रथम पक्ष। इसलिए जो है प्रथम पक्ष ये था अथ अन्य आहु के पक्ष, और सिद्धांत पक्ष है सिद्धांत पक्ष वही ठीक है वास्तव में, लेकिन भूत प्रवृत्ति जो प्रथम पक्ष है वो मुख्य, द्वितीय पक्ष कौन था दुष्प्रम ये खंडित हो। अतः आहू कह करके आहू अस्वार्थता का प्रतीक है, आहू जो कहा गया वही अस्वार्थता का प्रतीक होने के नाते वो पक्ष त्याग दिया गया। ये देवे द्वित्वाम उत प्रवृत्ति संभवती तथा श्रौति और एवं दुष्प्रमास और देवानत्व प्रसिद्ध तरम मंत्र प्रकाशित होता यद्यपि करे पूर्व पक्ष है, यद्यपि द्वित्व जो है हुत प्रवृत्ति में संभव था, फिर भी श्रौदय और एवं दर्शन प्रवास आगे दर्शन प्रवास कैसे है दोनों श्रौदय ही है, इसलिए वही देवान होने योग्य देवानत्तम प्रसिद्ध तरम मंत्र प्रकाशित मंत्र से प्रकाशित होने के कारण गुण प्रधान प्राप्त से प्रधान प्रथम तरह अवगति, गुण और प्रधान दोनों की प्राप्ति जो होता है प्रधान में ही गौण मुख्य हो मुख्य कार्य संप्रत्य वही न्याय है, वही अलग है गुण प्रधान दोनों प्राप्त होता है और प्रधान में ही सबसे पहले ज्ञान होता है। प्रधान यहाँ श्रौत पदार्थ है, अप्रधान यहाँ स्मार्त अदेव दर्श पूर्णमास योश्च प्राधान्य उत प्रभुत अपेक्षा उत प्रभुत की अपेक्षा से तो दर्श पूर्णमास क्या है प्रधान है, तस्मात् और एवं ग्रहण युक्तम द्वे देवान अबादिति, इसलिए उन्हीं को ग्रहण करना उचित है द्वे देवान अबादिति इत्यादि मंत्रों से। तस्मात् देवार्थम में एते इत्रा प्रकृते दशप्रमास आपके अन्य, इसलिए देवार्थम में एव एते पित्रा प्रकृते देवार्थ के देवताओं के लिए ही पिता के द्वारा इन दोनों को प्रसिद्ध कर दिया गया है, कि दोनों को दशप्रमास आपके अन्य दशप्रमास नामक अनु को प्रसिद्ध किया गया है। तस्मात् योरेव देवार्थत्व अविघाताय, इसीलिए उन दोनों में देवार्थता का अविघात करने के लिए नेष्टिया जुग इष्टियजनशील हो इष्ट शब्द किल काम्या इष्टय नौस्याति संबंध ऐसे जोड़ना पड़ेगा, इष्ट शब्द किल काम्या इष्टय साध पथियम प्रसिद्धि ताच्छील्य प्रत्यय प्रयोगात कामेष्टि जन प्रदानो न स्यादित्यर्थः, क्योंकि उसके तस्मात् त्योर देवार्थत्व विघाताय, इसलिए उन दोनों में देवार्थ अन्नत्व का अविघात करने के लिए आपको मानना ही चाहिए का विधान न करने के लिए, क्योंकि देवार्थ का विघात न करने के लिए यहाँ पर कहा गया नेष्टिया जुकह, ये मंत्र में आया था नेष्टिया जुकह, ये मंत्र कैसा है इष्टियजनशील न इष्टियाजुक मैंने इष्टियजनशील इष्ट शब्द के द्वारा कौन लेना, वो भी काम इष्टियों को लेना, वो भी शतपथ ब्राह्मण में विहित जो काम इष्टिया ताच्छील्य प्रत्यय प्रयोग, क्योंकि तच्छील प्रत्यय का प्रयोग स्वभाव स्वभाव पर प्रत्यय और शतपथ ब्राह्मण में ही ये स्वभाव देखा गया इस प्रकार की विधियों का काम इष्टियजन प्रदान न सर्थ, इसलिए वह कामेष्टि प्रधानता नहीं मानी जा सकती है। नेष्टि ऐसी जो वास्तव में जवाब है ये है ना, यद्यपि जो कहा था तथापि नेष्टि आ चुके इत्यादि इसे दृढ़ कर लेना पड़ेगा। नेता निष्पन्न हो तदर्थव इत्याशंका अष्टि शब्द इत्यादि, क्योंकि जो नेष्टि आ चुका ऐसा जो करेगा ना केवल दक्षप्रमास रूप इष्टि को यजन करने वाला होता है, वो वास्तव में इष्टि यजन करने के स्वभाव वाला नहीं होता है, इसलिए हुत प्रहुत को ही लेना चाहिए, दो अन्य के रूप दशपूर्णिमा को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट याज का जो न है ना पूर्व पक्ष व्यावर्तक भी हो यद्यपि इसे तथापि कहीं बीच में नहीं दिया भाषण तथापि नहीं दिया कि मंत्र को ही लिया सीधे सर्वेष्टी ग्रहण नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है। किंचित इसके बाद ग्रहण हुआ और अन्य इष्टिया वहां भी तो श्रोत है वो भी वो रह जाए वो देवताओं का नहीं हो जाए समस्या होगा फिर उनमें क्या है देवताओं का भाग ही नहीं मानना पड़ेगा। दशमास करोगे तो देवता को मिल गया, दशमास नहीं किया आपने कोई दूसरी इष्टि करी तो फिर क्या होगा उसे देवताओं को मिला जाएंगे ये आपत्ति हो जाएगी। इसलिए देखे दिया भी है टीका में अग्ने जिष्टम निरूपामी अग्नि भविष्यत इत्यादि मंत्रेशो दशपूर्णमासी और देवानत्व से प्रतिपन्न ये पूर्व पक्ष ने कहा था इति यावत् इतस्य दशपूर्णमासी और एव देवानत्वम इति वक्तुम सामान्य न्याय माह तब कहते गौर न्याय लाया उसने दशपूर्णमासी देवताओं का ने इसलिए बड़ो प्रधान न्याय को लाया बहुत ही अवगत गौण मुक्ति और मुख्य कार्य संप्रति न्याय प्रस्तुत किम जातम ठीक है इसे क्या लाभ हुआ तदा उसने कहा दश पूर्णमास इत्यादि पूर्व पक्ष ने कहा समानांतर निषेध वाक्य अनुकूल यदि दश पूर्णमास को देवता का अन्न मानने में समानांतर जो निषेध वाक्य ना वो भी अनुकूल हो जाता है पूर्व पक्ष का अप्रसिद्धांत यस्मा इत्यादि इष्टि यजनशील न से संबंध तब तो इष्टि यजनशील नहीं रह जाएगा नजनशील तो भावे कुछ दश पूर्णमास देवार्थत्व नहीं था निष्पन्न तदर्थ इत्यासंज्ञा जो इष्टि यजनशीलत्व भाव है इष्टि यजनशील नहीं हो मान लो उससे दश पूर्णमास के देवार्थता नहीं होगा ताव निष्पन्न नहीं निष्पन्न तदर्थ और देवार्थ के लिए ही दश पूर्णमास के बाद निष्पन्न नहीं होता ऐसे आशंका करने पर कहते इसीलिए इष्टि शब्द के द्वारा हमें समस्त काम इष्टियों को लेना है किम पुनरस्मिन वाक्य कामेष्टि विषयत्वम इष्टि शब्दस्य इतर नियामकम अरे यहाँ इष्टि शब्द से सकल काम इष्टियां ही लेनी चाहिए इसे क्या प्रमाण है तब कह दिया पाठक प्रसिद्धि पाठक प्रसिद्धि ऐसा ही है तत्र अध्यापकस्य अध्यापकाः तथैव पाठयन्ति इत्यर्थः क्योंकि पाठक मने जो अध्यापक गण है यही परंपरा से पढ़ाते हुए आए हुए हैं कामेष्टि नाम अनुष्ठान निषेध है स्वर्ग काम वाक्य विरोध कामेष्टियों के अनुष्ठान के निषेध हो जाता है तो स्वर्ग काम वाक्य का विरोध हो जाएगा कि दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम तभी का है फिर वो भी निषेध हो ही जाएगा अपने आप इसे ताच्छील्य कह दिया ताच्छील्य प्रत्यय लाया तत्र वेतस्य उकय प्रत्यय अत्र प्रयोगात कामेष्टि जन प्रधानत्वम् यः तत्र विहितस्य उकय प्रत्ययस्य याजुकः इष्टि याजुकः उकय प्रत्यय हुआ उकय यह व्याकरण का प्रत्यय उकय उकय जो प्रत्यय है प्रत्ययस्य अत्र प्रयोगात् कामेष्टि यजन प्रधानत्वम् यः निषिद्धे कामेष्टि यजन प्रधानता को यहाँ निषेध कर दिया गया तच्च देव प्रधान दश प्रणमास अवश्य अनुष्ठेत्व सिद्धार्थम वह तभी सिद्ध हो पाएगा जब देवताओं के लिए प्रधान होता दश प्रणमास आपके अवश्य अनुष्ठेत्व स्वीकार करोगे न तो ता स्वतो निषिद्यन्ते इसलिए उनका स्वतः निषेध कोई कर ही नहीं रहा है तन न ऐसा कहना नहीं हो सकता स्वर्ग काम वाक्य विरोध लेकिन वह स्वर्ग काम वाक्य का विरोध रहता है कि दश प्रणमास भी क्या है कामेष्टि उनके अंतर्गत भी है नित्यष्टि में भी है दोनों है ये भी है और दोनों का निषेध हो गया उसके अंदर देवान्नता का सिद्धि नहीं हो सकती पशुभ्य एकम प्रायच्छति था यत् पशुभ्य एकम प्रायच्छति था किं पुनस्तदन्नम जो पशुओं के लिए एक अन्न को प्रदान कर दिया तो पिता ने वह अन्न कौन सा है? खत्म पुनर्वगम में थे पशु अन्न से स्वामी नहीं थी। एक ऐसे मालूम होता है पया बने दूध का जो है अन्न दूध रूपी अन्न का स्वामी समस्त पशु होते हैं, ये कैसे पता चला? इत्यतः पयो ही अग्रे प्रथम इस्मात मनुष्यास्त्र पशुवश्च पय एव उपजीवन्ति इति। पयो अग्रे इत्यादि अग्रे कहते हैं प्रथमम जन्मानंतर जन्म के अव्यवहितर काल में इस्मात मनुष्यास्त्र पशुवश्च, इसलिए चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो सभी क्या करते हैं? पय एव उपजीवन्ति इति जब दूध ही पिला करते हैं। उचितम भी तेषां तद अन्नम अन्नदा कथम तदेव अग्रे नियमित उपजीवी हो, उचित यह है कि वही उनका अन्न प्रमुख अन्न मानना। यदि ऐसा ना होता तो सबसे पहले बच्चे के जन्म के बाद यही दूध को क्यों नियमित रूप से लोग पिलाते हैं? उसी के आधार पर जीवित भी क्यों हो जाते? दूध पिलाते हो जहर पिला दिया मान के मर जाना चाहिए, यही दूध उसका अन्न ना होता, यही दूध उसका अन्न है अच्छे उसको पी करके वो जीते हैं। खत्म अग्रे तो जीवन थी पहला उसी को पान कराते हैं ये और उसी के आधार पर जीवित रहते हैं। ये किस प्रकार आपने कहा? नियमेन प्रथम आपने कह दिया था तो कैसे लोकवार दे दीजिए मनुष्य से पशु से स्वाद तेन ही वन मेन वर्तन दे अद्यत्वे अपि आज तक भी आप देख लो दुनिया में कि मनुष्य और पशुओं में इसलिए पैरूपियन के द्वारा ही सब के सब विद्वान तथा पितर आदो विनियोग करता तस्मात जिस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा के द्वारा आदि काल में विनियोग किया गया था इसलिए आज भी वैसी देखने को मिलता है। तस्मात कुमारम बालम जातम इस जैसे कोई बच्चा पैदा होता है घृतम वा त्रिवर्णी कहा जात कर्मणी जातृ संयुक्तम प्रतिलेह यंदी पहले घी को चटाते दूध तो नहीं पिलाया, अरे घी भी दूध का ही कार्य और वो भी कौन करता है? जो त्रैवर्णिक लोग है वही घी पहले चटाते। अभी जब जात कर्म संस्कार होता है तो आज जात कर्म संस्कार का उधर ही नहीं रह गया, खत्म मामला अस्पताल नहीं जाते वहां का जात कर्म संस्कार होगा, वहां तो वो डॉक्टर ही नहीं है वही सब काट साट करती है डॉक्टर नहीं बधाइया वो कर देती है। दुनिया में तो बच्चा बाहर आने के बाद नाल काट करने से पहले नाल छेद से पहले लेकिन बाहर आ गया वहीं तक उसके बाद में जो है कुछ और नाल छेद अनंतर का अव्यवहित उत्तर का जहां बच्चे का उधर नाल छेद कर दिया उस जगह पर दर्द को रख करके पिता कुछ मंत्र बोलता है वो जाप कर्म संस्कार है। कौन कर रहा है कौन सी पिता कर रहा है अपने बच्चे को? इसे सब आज के जमाने में घी कोई नहीं पिलाता सबसे दूध ही पिलाता, घी वही चटाएगा जो जात कर्म संस्कार पिलाता। अन्य लोग क्या करते वो भी पता है। कुमारम बालम जातम घृतम वा त्रैवर्णी का जात कर्मणी जात कर्म रूप संस्कार करने तो वक्त त्रैवर्णिक लोग ना घी को ही पिलाते हैं जात रूप संयुक्तम प्रतिलेहयंती जात रूप बने स्वर्णयुक्त जात रूप होता है सोने को बोलते हैं जात रूप कहते हैं सोने को सोना से युक्त कर करके अर्थात सोने का कोई चीज ले लेते हैं चम्मच चम्मच कोई भी चीज ले लिया उसमें घी लगा दी और उसे चटा देते ऐसा करते हैं और उसमें मानव नहीं है तो क्या करेगा अपने अंगूठी उंगूठी जो भी रहता है सोने का उसी को उसे डुबा देंगे और निकाल देंगे सोने का स्पर्श करा दिया घी में और फिर उस घी को लगा दिया ऐसे प्रतिलेहयंदी प्राशयंदी चटाते हैं खिला देंगे मर ही जाएगा बच्चा इसलिए वो प्राशयंती आचमन जैसे होते हल्की सी थोड़ी सी स्तनम वा अनुधापयंदी पश्चात पायंदी उसके बाद में जा करके स्तनपान को पिलाया जाता है यथा संभव जहां जैसे संभव है समझ लीजिए। इसलिए कह रहे थे तेने वो पैसे वही थी यावत घृतम वाई थी वह शब्द भक्ष्यमाण विकल्प द्योतदा जात बने हेम त्रैवर्णिकेभ्यो अन्येषां जात कर्म अभाव योग्यताम अनतिक्रम्य तनमेव जातमुकमान प्रथम पाएंगे क्या यथासंभोगी यथासंभोग क्यों कह रहे हैं उनके लिए जो जात कर्म के अधिकारी नहीं है कई वर्ण से भिन्न तेरवर्ण के भी अन्य जात कर्म अभाव वहां जात कर्म नहीं हो सकता है उनके लिए योग्यता अतिक्रम्य वहां योग्यता का दृढ़ न करता हुआ स्तनमेव जातम कुमार प्रथम पाएंगे क्या यद्वा तेषां जात कर्म अनधिकृता अथवा भाष्यकार का तेषां का तात्पर्य है उन सभी को लेना जो जात कर्म के लिए अनधिकृत है चाहे त्रैवर्णिकों में भी जो जात कर्म के लिए अनधिकृत हो चुके हैं और त्रैवर्णिकों से बाहर तो है ही उनको तो लेना ही है जातम कुमार घृतम व स्तनम व प्रथम पाए दी थी अन्येषां स्तनमेव अग्रे दापयन्ति मनुष्येभ्यो अन्येषां पशूनां मिति इसी के व्याख्या कर दिया अन्येषां मनुष्येभ्यो स्तनमेव अग्रे दापयन्ति पशूनां अन्येषां यथासमं अन्येषां या पूर्व में होने के विषम गड़बड़ दे दिया इन्होंने पश्चात पायन्ति यथासमं अन्येषां बालक श्राम उसके बाद स्तनमेव अग्रे दापयन्ति मनुष्येभ्यो अन्येषां पशूनां मनुष्येभ्यो अन्य मनुष्यों से पशुओं में तो वह घी चाटने का प्रसंग ही नहीं खत्म अरे कुत्ता अपना बच्चा हो गया किसी और के बच्चा हो गया तो वहां क्या घी चटाएगा क्या है इसे मनुष्यों से भिन्न जो पशु मनुष्य भी तो पशु ही है मनुष्य भी पशुओं में तो दो विकल्प है घी और दूध लेकिन मनुष्य से भिन्न जो पशु होते हैं उनमें केवल दूध की प्रसंग है घी का प्रसंग इसलिए कहते मनुष्य भी अन्य पशु नाम चेत तर्री स्तनम एव अग्रे धापयंती वो स्तनपान को ही सबसे पहले कराया जाता है अतः वत्सम जातम आहो कियत् प्रमाण वत्सेति एवं भ्रष्टाः सन्तो अत्रणादिति इसलिए जब बछड़ा पैदा होता है और लोग पूछते भाई कितना लंबा चौड़ा है तुम्हारा बछड़ा कितने दिन हो गया कितने महीने हो गए तो कहता है महाराज अभी घास खाने लायक नहीं है अत्रणादिति आयु की गणना सबसे कर लेते वत्स इत्येवं पृष्ठा सन्तो ऐसे पूछे जाने पर वो कहते क्या अत्रणादिति न अद्यापि तृणमत्ति अतीव बाला पयसैव अद्यापि वर्तते इत्यर्थः आप भी आज तक अब तक भी वो घास को खाता नहीं है अन्न को खाता नहीं है अत्यंत बालक है कल दूध के द्वारा अब तक भी जीवित है ऐसा लोग व्यवहार में करते हैं जो पहले जात कर्म आदि संस्कार में घृत का उपभोग कराते हो या दूसरे लोग केवल दूध मात्र को उपभोग कराते हो तो सर्वतापी लेकिन सब प्रकार से विचार करके देखिएगा वाक्य में वो तो दूध को ही पहले पिला रहे हैं क्यों घी भी तो दूध का ही विकार होने से उसे पयस्थ जाति तो रहता ही है शहद भी चटाने लगते हैं दूध की जगह पर नहीं शहद में क्या है वास्तव में फूल का दूध ही तो है फूल में जो दूध रूपेण रहता है मीठा एकदम सार होता है फूल का उसको ले गया उसे शहद बना गया हो गए एक से दूध का ही विकार अस्मात् पुनः सप्तमं पश्वन्नम चतुर्दत्व अरे सातवा एक कोटि में आना चाहिए पशुन अंत में पशुओं का नाम लेना चाहिए था और बीच में आपने पशुन को क्यों घुसा दिया कस्मात् पुनः सप्तमं शब्दपि सातवा होते हुए पशुन को चतुर्दत्व व्याख्या चौथे के रूप में व्याख्यान क्यों आपने किया कर्म साधन दे दिया क्योंकि पय जना कर्म का साधन है इस अन्य के अपेक्षा से श्रेष्ठ होने के नाते भले ही सातवा कोटि पशु का गिनने में कर लीजिएगा लेकिन फिर भी वो पशुन होता जो दूध है वो कर्म कांड का सर्वश्रेष्ठ साधन में से है अतः उसको चौथे कोटि में रख दिया कर्म साधनत्वात् पैसे दी कर्म ही पय साधन आश्रय अग्निहोत्र आदि क्योंकि जो है कर्म जो अग्निहोत्र आदि है पय रूपी साधन को आश्रित करके ही होता है बिना दूध दही आदि का जो है घी का कोई आग ही नहीं जला सकते बिना घी के। आज्यवाग होगा, आज्यवाग से अग्नि का संस्कार है और वो घी से होता है। तो कर्मकांड में अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद अग्नि में कोई भी हवन करना हो तो पर घी चाहिए, घी के बिना अग्नि का शुद्धिकरण ही नहीं हुआ, हवन क्या हो, कोई भी कर्मकांड नहीं हो सकता, चाहे श्रोत कर्म हो चाहे स्नान। इसका कहना है कि वह देखो सभी कर्मों का मूलभूत साधन का यह मानना चाहिए, अच्छे कर्म साधनम वित्त साध्यम वक्षमाणस्य अन्नत्रेषु साध्यस्य। और वह जो कर्म अग्निहोत्र कर्म क्या है उसका साधन क्या है, कर्म रूपा जो साधन है वो वित्त से साध्य, वक्षमाणस्य अन्नत्रेषु साध्यस्य, वक्षमाण जो अन्यत्र जो साध्य है उसी का जो है कर्म साधु का साधन वित्त साध्य मानना चाहिए। वित्त साध्यम पय साध्यम, पय रूपी वित्त का साध्य, कर्म का साधन कर्म हो गया, कर्म रूपम यत् साधनम तच्च वित्त साध्य, पय रूपी वित्त साध्य, पय रूपी वित्त साध्य। इसे टिप्पण स्पष्ट कर दिया, पय साध्य वक्षमाण से अन्यत्र सद्यस्य, क्योंकि आगे कहने और वक्षमाण अन्यत्र है उसका भी साध्य होता है, यही वस्तु होता है। पय को भी पय साध्य है ना, कर्म रूपी साधन वित्त से साध्य, कर्म रूपी जो साधन है वो वित्त से साध्य, इसलिए कर्म रूपम नीचे टिप्पण देख लो, कर्म रूपम साधनम वित्तेन साध्यम भवती अर्थात पयसा एव साध्यम भवती, कर्म रूपी जो साधन स्वर्ग आदि अन्य जो अन्य त्रय है, अन्य अन्य त्रय कौन से आपके सप्तान में से पहला अंतर साधन हो गया, सब कुछ आ गया उसमें, चावल वगैरह सब आ गया, दूसरे दो कर लिया हुत तीन हो गया, चौथे में पहले लिया और बाकी तीन कौन से, मूल मंत्र तो पढ़ चुके हो है? क्या देवताओं का तो हो गया हुत प्रभु, तो देवताओं के लिए क्या मंत्र, सत्तानों में से चार तो हमने जान ली, तीन भी मूल में पढ़ चुके हैं, याद है किसी को, इसे जाके कोई देखता ही नहीं बात, पाठ का चिंतन किसी ने नहीं किया, ऐसा जाकर देख के भी नहीं बता पा रहे हो कौन सा है बाकी तीन है। अन्नत्रय का साधन बोल दिया ना, दूध भी क्या अन्नत्रय का साधन बोल दिया, वक्षमाण से अन्नत्रय से साध्यस्य, वक्षमाण जो अन्नत्रय का भी साध्य होता है वो साध्य है, वो उस साध्य का ये साधन है कौन, पय कर्म साधन भवती। तो केवल त्रय शब्द से कहां त्रय, अभी ये जो मंत्र पढ़ रहे हो इसमें है ना कौन, अलग अलग व्याख्यान तो किया है, यहाँ व्याख्यान किया इस मंत्र में अन्य क्या है व्याख्यान कह दिया है, क्या तुम लोगों को मूल का भी अर्थ अभी तक ग्रहण नहीं हुआ है, फिर क्या फायदा है, अन्य आया ना एवं विद्वान सर्वमी दी देवे भी अन्नाद्यम प्रेक्षति, अभी उसकी व्याख्या हुई नहीं, अच्छा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया इस मंत्र में नहीं आया, तो भाष्यकार वक्षमाण कहेंगे बात अलग, मंत्र में आया कि नहीं आया, भाष्यकार तो भी मंत्र का बीच की व्याख्या कर रहे हैं ना, इसलिए वक्षमाण करने से वाक्य शेष भी हो सकता है, ये आया ही नहीं आपको, अभी आएगा वो है आपका श्रोत्र वाद आएगा ना वाघ इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, ये सब आएगा अभी अन्य कर्म का जो साधन रूपी साधी इन्हीं चीजों से होता है, वाघ इंद्रिय से और श्रोत्रेंद्रिय से। चत्वारी साधना नीचे दिया देखो, चत्वारी साधनानी त्रीणी साध्यानि विभज्युक्तो वक्त्रि श्रोत्रोह सौकरेण धीर्भवति तथा च पाठक्रमातिक्रमः श्रेयानित्यर्थः। इति पूर्वोक्तो दशप्रणवासो द्वे देवान्ये वक्ष्यमाणस्य अन्नत्रयस्य यथा साधनं तथा पयसोऽपि अग्निहोत्रादि द्वारा तत्साधनत्वात् कर्मकोटि निवृत्तत्वात् व्याख्यान आनन्तरीयं पयोव्याख्यानस्य उक्तमित्यर्थः। पूर्वोक्तो दशप्रणवासो, पूर्व जो दशप्रणवास दो अंत है, अतः प्रभुत प्रभुत मुख्य पक्ष में दो अंत है। अन्न त्रय से यथा साधन, जैसे वो अन्न त्रय का साधन होते हैं उसी प्रकार से दूध में क्या है ना अग्निहोत्र आदि द्वारा कर्म द्वारा वक्षिमण अन्न त्रय का वो साधन होता है। कर्म कोटि निविष्टत्व, इसलिए क्यों, क्योंकि पय को भी हमने कर्म के साधन कोटि से कर्म के साधन से कर्म कोटि में ही उसको भी प्रवेश करा दिया है। तद व्याख्यान आनंतरियों में पय व्याख्यान से उत्तम, इसलिए पहले उस प्रहुत की व्याख्यान के अनंतर ही पय का व्याख्यान करना भी उचित ही है। पाठक्रम स्तर कथम इत्याशंका क्रमेण तद बाधम। पाठक्रम क्यों लिया फिर आपने, कद अर्थक्रम के द्वारा पाठक्रम बाधित हो जाता है। मीमांसा दर्शन में विचार किया, यवाग्वा ज्योति यवागुम पचति, ये पाठक्रम था। लपसी के पहले हवन कर दो, बाद में लपसी को पकाओ, पहले हवन कर दिया फिर बाद पका के क्या करेंगे हम, पहले पकाओगे तब ना हवन करोगे। तो लीजिए जब भी वेद में पाठक्रम ऐसा है, यानी पाठक्रम अर्थक्रम के तरफ बाहित करके पहले आप अनुष्ठान करेंगे यवागम पचति के बाद, उसके बाद यवागवा ज्योति बाद में अनुष्ठान होगा। पाठक्रम को हमेशा अर्थक्रम के अनुसार बाधित कर दे देता है। यहाँ पर भी वही करने जा रहे हम, पहले के पाठक्रम के अनुसार जो है अब अर्थक्रम को द्वारा बाधित कर दिया जाता है। इसके लिए मूल में आया साधनत्व विशेषात अर्थ संबद्धात आनंदरियम अकर्ण निमित्त अकर्णमिति अकारणमिति च। साधनत्व विशेषात अर्थ संबंधात आनंतरियम अकारणम, अगेन एक के अंतर दूसरा व्याख्यान होना चाहिए था, लेकिन आनंदरियता को यहाँ पर हम मुख्य कारण नहीं मानते, किंतु साधनत्व विशेष होने के कारण से आनंदरियता को कारण न मान करके अर्थ संबंधात अर्थ को प्राधान्यता देता हुआ संबंध को देखते हुए हमने पाठक्रम को बांध दिया। आनंतर में पाठक्रम, आनंतर से तात्पर्य पाठक्रम, एक के अंदर एक के अंदर एक जो पाठक्रम होता है उसको बात किया है। क्यों, अर्थ संबंध हेतु दे दिया। व्याख्यान प्रतिपत्ति सौकर्य अच्छा, और दूसरा व्याख्यान के अंत में भी प्रतिपत्ति कृत सौकर्यता भी है, वो बोध ज्ञान होने में सरल भी है, सुविधा भी है। सुखम ही निरंतरेण व्याख्यातुं शक्यन्ते, अन्नानि व्याख्यातानि च सुखं प्रदीयन्ते। निरंतरेण व्याख्यान करना अद्यपि अत्यंत आसान होता है, अनायास व्यक्ति को समझ में आता है। सुखम ही निरंतरेण व्याख्यातुं शक्यन्ते, अन्नानि च व्याख्यातानि, और अन्नों को चार प्रकार के अन्नों को हमने व्याख्यान किया है, वह भी क्यों सुखम प्रदीयन्ते, अनायास ही प्रतीति के अनुसरण करता हुआ ऐसे व्याख्यान किया गया है। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, अब आइए वापस लौटते मंत्रार्थ में, तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न इत्यस्य कोऽर्थः। जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, जो प्राण क्रिया करता है और जो नहीं भी करता है, वह आपने जो कहा था ना उस शब्द का क्या है, कोऽर्थः इत्यस्य। तस्मिन् पश्वन्ने पयसी सर्वं अध्यात्म अधिभूत अधिदैव लक्षणं कृष्णं जगत् प्रतिष्ठितम् भवति। वो पश्वन भूता जो पय है, पय में ही वास्तव में संपूर्ण जो अध्यात्म है अधिभूत है अधिदैव है सब के सब जगत इसी में आ सकते हैं। दूध न पिलाया जाए तो इंद्रिया बिगड़ जाएंगे, अधिभूत अध्यात्म बिगड़ेगा, अधिभूत बिगड़ेगा, और उस पर अधिदैव जो करो ग्राहक देवता लोग कहां से टिकेंगे, वहां खराब हो गया तो अधिदेवता क्या करेगा। इसलिए तीनों के तीनों पय आश्रित होकर के ही कार्य का संपादन करते हैं। यच्च प्राणिति प्राण चेष्टावद यच्च न स्थावरम शैलादि, जो प्राण क्रिया करते हैं वो भी और जो स्थावर है शैलादि, शैल बना लेना, शैला छलादि हो गया है, शैलादि है जो वे भी ऐसे ही है सारे के सारे वास्तव में ये सब पाया में ही प्रतिष्ठित था। कई साक्षात है पया में दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, कई परंपरा से मिल लेना। तत्र ही शब्द प्रसिद्ध अवद्योतक व्याख्यातम, यहाँ जो ही शब्द प्रयोग किया वो प्रसिद्धि का अवद्योतक ही शब्द है, उसी के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धता व्याख्यात हो गया, समझो अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कथम पयोद्रव्य से सर्वप्रतिष्ठात्म, शंका होता है स्थावरों का भी प्रतिष्ठा पय कैसा हो जाएगा, पय रूपा द्रव्य जो है ना स्थावर जंगम साव की प्रतिष्ठा है आपने जो कह दिया, ये कैसे होता है, कारणत्व को पत्ते है, तब सिद्धांत जाल में कारणत्व को लेकर के कहीं साक्षात कारणत्व है कहीं परंपरा कारणत्व हो जाएगा। कारणत्व अग्निहोत्र सर्व समवायित्व, क्योंकि अग्निहोत्र आदि कर्म का वह समवायी है, संबंधी है, बिना दूध का कार्य घी का कोई कर्म नहीं हो सकता, बिना कोई कर्म का संसार टिक नहीं सकता, स्थावर है जंगल सब कर्माधीन होकर के टिका हुआ। अजय कर्म साधरत्व ना कर्माश्रित जगत है और कर्म जो है पयाश्रित है, अजय पयाश्रित स्वरूप जगत है कह दिया गया, पयाश्रित है कर्म और कर्माश्रित है जगत, अतएव पयाश्रित जगत है ऐसे कहने में कोई दोष नहीं है। अग्निहोत्र आहुति परिणामात्मक जगत कृष्ण, और अग्निहोत्र आदियों में जो आप आहुति दे रहे हो उसी का भी परिणाम आते समस्त जगत है, इसे श्रुति स्मृति वादा अनेक श्रुति स्मृति प्रमाण है। अग्नि प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिर नंत प्रजा निचानवीर में मनुस्मृति तीसरे अध्याय 76वां श्लोक दिया हुआ है। श्रुति में देखो तेवा यत्य आहुति हुते उत्क्रामदस ते अंतरिक्षम आविशत, वही ऊपर में है अनगिरी में, ते वाये ते आहुति उते उत्क्रामद, वह यह जो आहुति आपने जो डाला है वो यहां से उत्क्रमण करता हुआ अंतरिक्षम आविशत, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, अंतरिक्ष आगे आयत रूप चला जाता है, ऐसे करते करते सारा संसार प्रतिष्ठित वही कर्म के द्वारा होता है, इस श्रुति भी प्रमाण है, स्मृति तो मनुस्मृति दिया हुआ है, इस प्रकार से अनेक श्रुति स्मृतिवादों के द्वारा निश्चित हो चुका है, शतशो व्यवस्थिता श्रुति स्मृतिवादा शतशो व्यवस्थित सैकड़ों श्रुति स्मृति इस व्यवस्था देते हैं। अत युक्तम एव ही शब्द ने व्याख्यातम, इस युक्त ये प्रसिद्धि का उद्योतन ही शब्द के द्वारा उसका व्याख्यान हो गया है, मान लेना।